Dzień dobry, witamy. I zapraszamy do Trójki do 19. Mamy czwartek, jest 17 października. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Prawa Polaków na Wyspach Brytyjskich po Brexicie będą zachowane, tak mówi premier, po tym jak Unia i Wielka Brytania porozumiały się co do opuszczenia wspólnoty. Stanisław Karczewski mówi, że będzie kandydatem PiSu na marszałka Senatu w nowej kadencji. Na koniec o Rosji i jej planach wyjścia z Międzynarodowego Traktatu o Przestrzeganiu Praw Cywilów w trakcie konfliktów zbrojnych. Prawa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zostaną zachowane po opuszczeniu Unii przez ten kraj. Mówi o tym premier Mateusz Morawiecki, który bierze udział w dwudniowym szczycie wspólnoty w Brukseli. Wcześniej negocjatorzy Unii i Wielkiej Brytanii ogłosili ustalenie porozumienia w sprawie Brexitu. Mateusz Morawiecki powiedział, że interesy Polski zostały zabezpieczone w porozumieniu. To jest zabezpieczenie praw naszych obywateli i naszych przedsiębiorców. Po drugie, mamy oczywiście dużo lepsze rozwiązania i dużo lepszy punkt startu do rozwiązań w zakresie handlowym, handlu dla polskich przedsiębiorców. To jest bardzo ważne, bo rynek brytyjski jest naszym bardzo ważnym rynkiem eksportowym. I wreszcie po trzecie, co jest też niezwykle ważne z punktu widzenia różnych projektów, które toczą się w Polsce z udziałem środków unijnych, mamy zapewnione finansowanie dla wszystkich projektów unijnych pomimo Brexitu. Więcej o Brexicie już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka Senatu w nowej kadencji będzie Stanisław Karczewski. Sam o tym poinformował. Polityk był marszałkiem Izby w kończącej się kadencji. Uważa, że dobrze sprawował powierzony urząd. Panowałem nad emocjami senatorów, potrafiłem prowadzić obrady, ale przede wszystkim prowadzić sprawy, za które odpowiedzialny jest Senat. Byłem marszałkiem, tak jak mówię, otwartym na wszystkie propozycje i uwagi senatorów Platformy Obywatelskiej. Nigdy nie ograniczałem możliwości wypowiadania się senatorów opozycji. Obrady ostatniego posiedzenia wznowiono w południe, teraz ogłoszono przerwę, a wznowienie ma być jutro. Izba rozpatrzy m.in. nowelizację kodeksu karnego i kodeksu drogowego. W nowej kadencji PiS utracił większość w Senacie, ma 48 senatorów, a opozycja 52. Szczepionka przeciwko rotawirusom powinna znaleźć się w kalendarzu szczepień i być refundowana. Mówili o tym eksperci, m.in. z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Więcej wie Barbara Góra. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas powiedział, że program szczepień ochronnych powinien być rozszerzony. Powinniśmy znaleźć na to pieniądze. Są twarde argumenty, które pokazują, że kalendarz szczepień ochronnych czy program szczepień ochronnych powinien być rozszerzony o nowoczesne szczepionki. Profesor Teresa Jackowska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, zaznaczyła, że są tutaj argumenty ekonomiczne i zdrowotne. Nie mówimy o ratowaniu życia, tak jak na przykład przy meningokokach czy przy grypie. Tutaj mówimy o zmniejszeniu hospitalizacji u dzieci, natomiast te długofalowe to jest zmniejszenie tych chorób, o których w tej chwili się mówi, że mają związek z zakażeniem rota, cukrzycy i innych chorób immunologicznych. Na rotawirusy szczepione są dzieci do 6 miesiąca życia. Obecnie na parę dawek szczepionki trzeba wydać kilkaset złotych. Barbara Góra, Polskie Radio. Rosja zamierza wyjść z międzynarodowego porozumienia o przestrzeganiu praw cywilów w trakcie konfliktów zbrojnych. Donoszą o tym rosyjskie media niezależne. Radio Swoboda napisało na swojej stronie internetowej, że Władimir Putin wniósł do Dumy Państwowej projekt odpowiedniej ustawy. W ostatnich latach Moskwa jest oskarżana przez organizacje broniące praw człowieka o bombardowanie w Syrii cywilnych celów, w tym szpitali i osiedli mieszkalnych. Wypowiadając porozumienie, Rosja chce wyjść spod jurysdykcji Międzynarodowej Komisji, która prowadzi dochodzenia w sprawie naruszania praw cywilów w trakcie konfliktów zbrojnych. W uzasadnieniu do wniosku kremlowscy urzędnicy napisali, że odmowa uznawania kompetencji komisji związana jest z ryzykiem nadużycia pełnomocnictw tego organu przez nieprzyjazne Rosji państwa. W dokumencie nie wskazano, o jakie państwa i nadużycia chodzi stronie rosyjskiej. Radio Swoboda przypomina, że komisja prowadząca dochodzenia w sprawie naruszenia praw cywilów została powołana w ramach czwartej konwencji genewskiej. W 1993 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych dołączyła zapisy tych dokumentów do listy ogólnych zasad prawa międzynarodowego. Jeden z podstawowych punktów konwencji zobowiązuje walczące strony do wyraźnego oddzielania cywilów od bezpośrednich uczestników walk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

prowadzone, raz było ogłaszane porozumienie, raz fiasko rozmów. No a te ostatnie kilkadziesiąt godzin to jest takie zintensyfikowanie tych rozmów, ponieważ no, czas naglił. 31 października to jest ta data, kiedy Wielka Brytania powinna wyjść z Unii. Ja jeszcze wczoraj o poranku, kiedy rozmawiałam z Marcinem Łukawskim, mówiłam, że nie wyjdzie wtedy, bo tak procedury są ułożone, że to się nie uda. No ale zaskoczyli mnie negocjatorzy dzisiaj, bo jednak te negocjacje jeszcze w nocy były prowadzone i wiele na to wskazuje, że to będzie rzeczywiście dzień Brexitu, ale po kolei. Dzisiaj rano jeszcze byliśmy na spotkaniu z unijnym urzędnikiem, wysokiej rangą urzędnikiem, który przygotowywał szczyt. Powiedział, może będzie porozumienie, może nie. Tekstu tego porozumienia jeszcze nie widzieliśmy, dokumentów nie mamy. Nie bardzo wiadomo, jak przywódcy mieliby się do tego odnieść. To powinni przeanalizować eksperci. I godzinę później pojawiła się informacja, że jednak negocjatorzy mają porozumienie. Boris Johnson zadowolony, Michel Barnier, główny unijny negocjator, też zadowolony. No i to oznacza, że rzeczywiście przynajmniej na razie nie ma tej groźby takiego chaotycznego Brexitu, że to wszystko będzie zgodnie z umową. I pierwszy komentarz poprosiliśmy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który tak komentował. Porozumienie jest lepsze niż wyjście Wielkiej Brytanii, takie chaotyczne, ale to nie jest szczęśliwy dzień na pewno dla Europy, no bo przynajmniej ja w głębi serca cały czas marzyłem o tym, żeby do Brexitu nie doszło. Ale z całą pewnością to porozumienie gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo i w Irlandii i zabezpiecza interesy obywateli Unii Europejskiej. Tutaj nie może być wątpliwości. Szef Rady Europejskiej mówił o zabezpieczeniu interesów obywateli Unii Europejskiej, rzeczywiście, w tym Polaków. Istotnie to już było dawno w umowie i co najważniejsze, podczas tych ostatnich negocjacji to się nie zmieniło, bo te ostatnie negocjacje dotyczyły przede wszystkim sytuacji na Zielonej Wyspie. Co zrobić, żeby nie było granicy między Irlandią Północną a Republiką Irlandii po Brexicie? No i teraz ustalono, że ta granica zostanie przesunięta na morze, to znaczy Irlandia Północna będzie nadal w obszarze celnym Wielkiej Brytanii, tak formalnie, ale nie formalnie. Normalnie jednak będzie w Unii Celnej całej wspólnoty. Kontrole celne będą odbywały się w brytyjskich portach. To są te ustalenia ostatnich godzin, ale te wcześniejsze i to ważne, że żadne zmiany nie zostały wprowadzone. Rzeczywiście prawa obywateli Unii, w tym Polaków na wyspach, są gwarantowane i na to także zwraca uwagę przed szczytem premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że interesy Polski w tym porozumieniu są zabezpieczone. Po pierwsze, to jest zabezpieczenie praw naszych obywateli i naszych przedsiębiorców. Po drugie, mamy oczywiście dużo lepsze rozwiązania i dużo lepszy punkt startu do rozwiązań w zakresie handlowym, handlu dla polskich przedsiębiorców. To jest bardzo ważne, bo rynek brytyjski jest naszym bardzo ważnym rynkiem eksportowym. I wreszcie po trzecie, co jest też niezwykle ważne z punktu widzenia różnych projektów, które toczą się w Polsce z udziałem środków unijnych, mamy zapewnione finansowanie dla wszystkich projektów unijnych pomimo Brexitu. To jest ważne, ponieważ Wielka Brytania początkowo groziła, że nie będzie wpłacać po Brexicie do tego obecnego unijnego budżetu, mimo że jest zobowiązana, to jednak teraz mówi, że będzie wpłacać. To oznacza, że te projekty po 2020 roku, mimo że budżet się kończy, ale projekty są realizowane jeszcze przez kolejne 2-3 lata, będą miały finansowanie, bo Wielka Brytania będzie wpłacać składki do unijnego budżetu. I jeszcze posłuchajmy w takim razie komentarza premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. I do think that this deal... Myślę, że ta umowa jest bardzo dobra i dla Unii, i dla Królestwa. To rozsądny i sprawiedliwy rezultat. Odzwierciedla wielką pracę, w jaką włożyły w to obie strony. Mam nadzieję, że moi koledzy, posłowie, teraz się zjednoczą, by dokończyć Brexit, by poprzeć tę doskonałą umowę, by sprawić, że Brexit stanie się faktem bez dalszej zwłoki. I tu dochodzimy do kluczowego momentu, to znaczy to jest teraz rzeczywiście porozumienie wynegocjowane i taka jest sytuacja w Brukseli, gdzie zapewne za niedługo europejscy przywódcy zatwierdzą to porozumienie. Jeśli któryś uzna, że potrzebuje porady eksperta, no to być może będzie takie polityczne zatwierdzenie tej umowy, ale Unia Europejska problemów robić na pewno nie będzie. Pytanie, co w sobotę zrobi brytyjski parlament. Premier Boris Johnson ma nadzieję, że brytyjscy koledzy posłowie zaakceptują to porozumienie. No z tego, co słyszę, te doniesienia z Wysp Brytyjskich są takie, że zarówno ci, którzy chcą pozostania Wielkiej Brytanii w Unii, są przeciwko, bo nie podobają im się te zapisy, jak i ci, którzy chcą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, uważają, że to nie są dobre zapisy. Więc czy Boris Johnson będzie miał poparcie większości w brytyjskim parlamencie, to jest otwarte pytanie. No i teraz scenariusze możliwe. Jeśli brytyjski parlament zaakceptuje tę umowę, wtedy Unia, jak mówię, problemów robić nie będzie. Wszystkie procedury zostają przyspieszone. Nawet Parlament Europejski w przyszłym tygodniu ma głosować nad tą umową, co wcześniej wydawało się niemożliwe, bo Parlament Europejski mówił, że potrzebuje 6 tygodni przynajmniej, żeby to wszystko przetłumaczyć. Teraz wszystko to zostaje przyspieszone, ratyfikacja w unijnych krajach i wtedy dzień 31 października to rzeczywiście jest dzień wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Natomiast jeśli ta umowa zostanie, gdyby ta umowa została w sobotę odrzucona, no to wtedy albo będzie chaotyczny Brexit, albo jednak Boris Johnson, co do tej pory wykluczał, zarzekał się, że tego nigdy nie zrobi, będzie musiał się zwrócić o przedłużenie terminu Brexitu i mieć jeszcze czas na kolejne negocjacje, uwzględniając protesty brytyjskich posłów i wpisując je do umowy, chociaż szczerze wątpię, nie widzę tutaj pola manewru już po stronie unijnej, no ale te negocjacje brexitowe niejedno już miały oblicze, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Kolejny etap to sobota i głosowanie w brytyjskim parlamencie. Ja wiem, Beato, że ty się zawsze twardo, mocno trzymasz sprawdzonych faktów i informacji, ale chciałbym cię jednak namówić na to, byś skorzystała z tej swojej niezawodnej dziennikarskiej intuicji i jednak spróbowała nam trochę pospekulować. Co się twoim zdaniem w Londynie wydarzy? Ja mam z tym problem, bo jak mówię, wczoraj w rozmowie o poranku z Marcinem Łukaskim intuicja powiedziałam, zawiodła, że nie pierwszy będzie. Raz pewnie. Tak, ale to dlatego, że mnie negocjatorzy zaskoczyli. Gdyby było tak jak do tej pory, to byśmy to przedłużenie mieli i Brexit by nie nastąpił, ale jednak Boris Johnson zmobilizował swoich negocjatorów i poszedł na ustępstwa. To też powiedzmy, dlaczego to porozumienie jest możliwe. Boris Johnson poszedł na ustępstwa, jednak włączenie Irlandii Północnej nieformalne w Unię Celną ze wspólnotą to jest to przecież, co prosiła kiedyś, prosiła o wykreślenie premier Theresa May. Nie dostała tego, mówiła, że w ogóle też nie wyobraża sobie, żeby to mogło być w umowie, a jednak Boris Johnson to ma, więc biorąc to wszystko pod uwagę, te wszystkie nieoczekiwane zwroty akcji, znaczy Boris Johnson zarzeka się, jak tutaj mówił szef Rady Europejskiej, też nam daje głowę, że to porozumienie zostanie zaakceptowane. Tylko przypomnijmy sobie, co Boris Johnson, jak mu się udało, czy cokolwiek wygrać ostatnim razem w Parlamencie Europejskim, no wszystkie głosowania przegrywał. Więc nie wiem, na jakiej zasadzie buduje to swoje przekonanie, że to porozumienie będzie. Jeden z dyplomatów mi powiedział wczoraj, no tak, wszystko zależy od brytyjskiego parlamentu, a on był przecież ostatnio kapryśny. I tutaj już ja się wolę nie deklarować, znaczy wolę nie przewidywać. Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią, najbardziej odpowiedzialną, rozsądną to jest taka, że no wszystko może się w brytyjskim parlamencie zdarzyć. Boris Johnson jest przekonany, że porozumienie zaakceptowane zostanie. Natomiast tutaj w Brukseli słyszę powątpiewania, bo parlament jest kapryśny, bo premier Boris Johnson nic jeszcze w tym parlamencie, jeśli chodzi o Brexit, nie wygrał, więc tak może być i tym razem. Beata Płomecka, bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Życzymy dużo wytrwałości, energii. Niełatwa praca, dużo pracy teraz przed Beatą tam w Brukseli, szczyt i negocjacje jeszcze. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Ja już słyszałem, Jeremy Corbyn powiedział no, nie zgadzam się na to. Główny oponent w Izbie Gmin Borisa Johnsona, więc rzeczywiście może być jeszcze bardzo różnie. Jaki by tutaj brytyjski zespół państwu zaprezentować? Jeśli nie Beatlesi, to może taki? What'll I do without ya? The sailor life goes on. I'm feeling sorry for myself. Acted much too calm, yet a cold look in your eyes. Stąsi w programie trzecim Polskiego Radia, 16:27. Zapraszamy do Trójki. Czy spódniczka może być metodą na uniknięcie odpytywania w szkole? No, taki nietypowy pomysł na obchody Dnia Spódniczki przedstawiła Poznańska Szkoła Podstawowa nr 7. Zalecenie dotyczy obu płci, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Pomysłodawcami byli uczniowie szkoły, nauczycielom pomysł się spodobał, rodzicom, jak się okazało, przynajmniej niektórym nieco mniej. Więcej w materiale Sandry Soluk z Radia Poznań. Rodzice poprzez dzienniki elektroniczne otrzymali informację, że 24 października obchodzony będzie w szkole Dzień Spódniczki i tu cytat, przychodzimy do szkoły w spódniczkach, chłopcy również, uczeń w spódniczce nie będzie pytany. Koniec cytatu. Zanim ogłoszono to święto, nie skonsultowano sprawy z rodzicami. Informacja dotknęła wielu z nich, w tym panią Iwonę, mamę uczennicy poznańskiej siódemki. Uważam, że taka forma świętowania dla chłopców nie jest dobra, jest sprzeczna z ich naturą. Jeżeli jest to Międzynarodowy Dzień Spódniczki, nasuwa się od razu, że to jest święto dla dziewczynek, a chłopcy w ten dzień mogliby przyjść ubrani po dżentelmeńsku na przykład. Pozytywów tego rozwiązania nie widzi także redaktorka Polskiego Forum Rodziców Elżbieta Lachman. Nie jest normą, aby w polskich szkołach odbywały się tego typu zajęcia, podczas których chłopcy są zachęcani, nagradzani za to, że założą na siebie spódniczkę. To nie jest bal przebierańców, więc zastanawiamy się w gronie rodziców i naszej redakcji, co autor miał na myśli, organizując takie właśnie zajęcia. Negatywnym odbiorem zszokowani są pomysłodawcy akcji, czyli sami uczniowie. Zanim ogłosili pomysł, skonsultowali go z przewodniczącymi klas i nauczycielami. Wszyscy przyjęli tą wiadomość z uśmiechem i wszyscy się śmieli, że będą mieć spódnicę na głowach, rękach, na nogach, żeby ta spódnica po prostu była widoczna. Nawet chłopcy nie znieśli żadnych sprzeciwów. Przyjęli to radośnie, z uśmiechem, że będzie jakaś okazja do zrobienia czegoś, do pośmiania się, do wykazania się kreatywnością, bo na co dzień, jak widać, mamy mundurki, a takie dni jak ten stanowiły dla nas jakąś odskocznię. Odpowiedzialna za wynik akcji jest opiekunka samorządu Monika Kasprowicz. Według jej słów w szkole nikomu nie przyszło do głowy, że inicjatywa może urazić czyjeś wartości. Pomysł jest stąd, że w kalendarzu, patrząc sobie i planując, jakie dni mogłyby wywołać radość, rozruszać trochę społeczność szkolną. Doszliśmy do wniosku, że taki dzień mógłby być. Dzień Spódnicy to właśnie miała być czysta radość, a też sposób uczenia się, jak organizować różne akcje. Świętowanie Dnia Spódniczki w kobiecym stroju nie jest obowiązkowe ani dla chłopców, ani dla dziewczynek. Sandra Soluk, Radio Poznań. No i właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że szkoła nr 7 wycofała się z tej akcji. Uzasadnienie tej decyzji można znaleźć na stronie internetowej. No i tu czytamy m.in. tak. Niestety pojawił się głos, który przypisał tej spontanicznej młodzieżowej akcji treści ideologiczne, czemu stanowczo się sprzeciwiamy. W przekazach medialnych pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji o akcji, które wywołały atak na szkołę i jej pracowników. Jest to w naszej opinii niesprawiedliwe i krzywdzące. W tym samym oświadczeniu czytam dalej. Nie chcąc, by insynuacje dorosłych negatywnie wpłynęły na dzieci i młodzież, którym najprawdopodobniej trudno będzie zrozumieć powody zamieszania wywołane wokół zaproponowanej akcji, wspólnie z Radą Rodziców podejmujemy decyzję o rezygnacji z pomysłu zorganizowania Dnia Spódnicy. Koniec cytatu. A ja jestem ciekaw Państwa opinii na ten temat. 2273 ZD trzymałpa Polskie Radio.pl, SMS-y, bardzo proszę, także numer czynny 71335. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz. Audycja, w której przedstawiamy to, co najgorętsze i najciekawsze w sieci. A kto nie wierzy, niech posłucha. Vlogowskaz w każdą środę o 9.50. Zaprasza Gabriela Darmetko. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel sieci 5G Ready. Play. Autopromocja. Już prawie 16:31. Tej nocy na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i tam słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 7 stopni na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 stopni na Półwyspie Helskim. Chłodniej będzie gdzieniegdzie, w kotlinach sudeckich maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to? Nowy telewizor? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę.

Tak brzmi Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. A propos Dnia Spódnicy, pan Darek napisał, a będzie też Dzień Spodni. Ogólnie oceniam, pisze pan Darek z Wrocławia, że to głupi pomysł. Dziękuję za mail, panie Darku. Pan Radek pisze, w przedszkolu kiedyś chciano ubrać mi spódnicę, to sobie nie dałem i tak już mi zostało do dziś. Mam nadzieję, panie Radku, że dzisiaj już nikt nie próbuje. No i jeszcze pan Krzysztof w innym tonie. W szkole podstawowej, gdzie uczęszczają moi synowie, był dzień ubierania się na opak. Dziewczynki przychodziły w strojach chłopców, a chłopcy w strojach dziewczynek. Mój starszy, 12-letni syn nie miał zamiaru się przebierać, a młodszy, 8-latek, chciał wziąć udział w akcji. Niestety z braku dziewczęcych ubrań w domu nie przebrał się. Część dzieci wzięła udział w akcji, która nie była obowiązkowa. Pan Krzysztof konkluduje, nie widzę w tym nic złego, to jest jakaś forma zabawy i na pewno nie ma żadnych podtekstów. Bardzo dziękuję za wszystkie maile. Jeśli państwo mają ochotę podzielić się refleksjami w tej sprawie, bardzo polecam i zapraszam. zd@polskieradio.pl 71 335 telefon też do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. 21 minut pozostało do 17. Watykański synod dla Amazonii na półmetku. Dzisiaj i jutro jego uczestnicy rozmawiają o konkretnych propozycjach dotyczących nowych dróg Kościoła. Wśród nich wymienia się możliwość dopuszczenia kobiet do diakonatu. Najwięcej emocji wzbudza jednak kwestia święceń żonatych mężczyzn. O szczegółach Marcin Pośpiech. Każdego dnia, tuż przed zapadnięciem zmroku, 49-letni Shain Kiamyampik wychodzi przed swój szałas i na bębnie, będącym wydrążonym pniem, wybija prosty rytm. To sygnał rozpoczynający nabożeństwo. Yampik należy do starszyzny wioski Wiyint. Ta położona jest w samym sercu peruwiańskiej Amazonii. Tym samym to jedna z najodleglejszych placówek kościoła katolickiego na świecie. Otoczony współplemieńcami Yampik rozpoczyna modlitwę. Jej słowa wierni powtarzają w języku Ahuar. Yampik ma jedno marzenie. Czuję, że otrzymałem powołanie. Czuję to w sercu. Chcę być księdzem. Na razie to wykluczone. Indianin ma bowiem żonę i dzieci. Watykan zastanawia się jednak, czy na tak odległych terenach nie zezwolić na wyświęcanie żonatych mężczyzn. Mówi ojciec Stanisław Tasiemski. Amazonia jest taką częścią świata, w której bardzo brakuje kapłanów. Wiemy, że są diecezje, gdzie na przykład na jednego kapłana przypada 20 tysięcy osób, a w Polsce to jest przeciętnie 1400 osób na jednego kapłana. Dotarcie do wioski Wiyint jest karkołomnym zadaniem. Od najbliższej ubitej drogi dzieli ją trzydniowa podróż łodzią. Wspólnotami katolickimi w tym regionie, o powierzchni przekraczającej 1/4 Polski, opiekuje się 25 księży. Mówi jeden z nich, Jesus Maria Aristin. Nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich wiernych. Ostatnio, by dostać się do jednej z wiosek, musiałem przez 4 dni maszerować przez dżunglę i bagna. 85% wiernych w niektórych regionach Amazonii nie ma szans, by co tydzień uczestniczyć w mszy świętej. Ale pomysł wyświęcania żonatych mężczyzn budzi ogromne kontrowersje. Przeciwna takiemu rozwiązaniu jest część konserwatywnej hierarchii. Czemu? Tłumaczy ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. To jest pytanie o to, czy ewentualnie wprowadzone reformy w Amazonii rozleją się po całym świecie. Główne pytanie dotyczy wersji katolicyzmu, jaką będziemy mieć w najbliższym stuleciu czy tysiącleciu. To znaczy, czy będzie to ciągle katolicyzm jednorodny, niezależnie od kontynentu czy kraju, czy też będziemy mieć ten proces rozchodzenia się katolicyzmu. To znaczy, że poszczególne regiony świata będą kształtować swoje wersje przeżywania wiary. Zwolennikami zmian są niemieccy hierarchowie. Czy do nich dojdzie? To wielka niewiadoma. Wiemy, że celibat nie jest w kościele łacińskim dogmatem, chociaż na przykład sam Ojciec Święty wyraźnie nie opowiada się za zniesieniem celibatu. Przed synodem ukazała się książka bliskiego współpracownika papieża, który bardzo wyraźnie podkreślał wartość celibatu i mówił nawet, że ktoś nad nim, czytelnicy rozumieją to jako papieża, jest właśnie zwolennikiem jednak utrzymania tej dyscypliny celibatu. I to do papieża będzie należała ostateczna decyzja. Synod i jego ustalenia są bowiem głosem doradczym. Tam jeszcze na tym synodzie bardzo ważne kwestie dotyczące ekologii w Amazonii. To jest temat, któremu przygląda się chyba cały świat, temu co dzieje się z lasami w Puszczy Amazońskiej. Właśnie biskupi o tym także dyskutują. Bardzo dziękuję. Marcin Pośpiech przygotował dla Państwa tę relację, a pan Zbyszek Bielsko-Biała pisze tak. Jadę właśnie z Bielska-Białej do Krakowa na WW. Czy wszędzie muszą być takie korki? Bardzo dziękuję za mail. Mam nadzieję, że bezpiecznie pan dojedzie. Tu trójka, 17 do 17. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Śni źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 17. Jazda na suwak i inne określenie też znane Państwu doskonale, korytarz życia, będą obowiązkowe. Sejm znowelizował prawo o ruchu drogowym, wprowadzając te dwa rozwiązania, tak to może umownie nazwijmy, dobrze? Dwa rozwiązania. Wprowadzając je do przepisów, nowe przepisy mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia. Oczywiście na razie, jak słuchacz pan Tomek z Warszawy, jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, słusznie zauważył, to Sejm, jeszcze Senat i podpis pana prezydenta. No ale najpewniej ostatecznie się będziemy musieli zmierzyć z tymi przepisami i do nich po prostu dostosować. Jestem ciekaw, co Państwo na to, czy to może pomóc, czy to przeszkadza, pomaga, czy się potrafimy do tych przepisów dostosować. O to zresztą dzisiaj pytaliśmy kierowców na ulicach Warszawy. Jak należy zachować się na drodze, kiedy jedzie za nami pojazd uprzywilejowany? Wtedy należy ustąpić, że tak powiem, ustąpić miejsca, żeby przejechał ten pojazd uprzywilejowany. A według nowych przepisów? Nie mam zielonego pojęcia, jakie są nowe przepisy. Słyszała Pani o korytarzach życia albo o jeździe na suwak? Korytarzach życia tak, ale chyba nie w kontekście ruchu drogowego. Natomiast o jeździe na suwak nie. Nie? Nie, nic nie wiem na ten temat. Słyszeliśmy o tym. Na czym to polega? Na tym, żeby podczas wypadku na autostradzie robić korytarz życia oraz na tym, że jak się kończy pas, żebyśmy się wpuszczali nawzajem i jechali na suwak. Trzeba przepuszczać samochody, które stoją na pasie obok. To już jest obowiązkowe od pewnego czasu, od 1 października, jeśli dobrze pamiętam. Nie, nie słyszałem. Nie wiem, czy według nowych przepisów ustąpić pierwszeństwa, czyli zjechać na lewym pasem to na lewe, tak żeby środkiem został ten pas dla karetki. A słyszał pan o takim pojęciu jazdy na suwak? Nie. Na z trzech pasów jeden pas jest dołączający i powinno się na przemian puszczać ludzi, żeby nie było korków i wypadków. A koryta życia, no to koryta życia. Muszą uciekać na boki, żeby karetka musiała przejechać tam policję. Panie inspektorze, tak, czeka nas niełatwe zadanie, bo w radiu będziemy musieli spróbować opisać coś, co właściwie powinniśmy zobaczyć, sobie wyobrazić, ale spróbujemy, dobrze? Spróbujemy. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, witam oficjalnie. Dzień dobry, witam. Co to zatem jest korytarz życia? Jakby to specjalista określił? Korytarz życia jest, tak w wielkim skrócie, to miejsce na drodze, które jest pozostawione przez uczestników ruchu drogowego dla służb ratowniczych. Mhm. Czyli w wielkim skrócie, bardzo wielkim skrócie, rozjeżdżamy się na bogi tak, mhm, żeby dojechała policja, straż, pogotowie ratunkowe, wszelkie służby, które są potrzebne w danym miejscu zdarzenia, bo tutaj cała idea stworzenia korytarza życia jest nie po to, żeby umiejscowić tak pojazdy swoje, bo widzimy pojazd uprzywilejowany, tylko po to, że widzimy zagrożenie, które już powstało. Wyprzedzająco, czyli robimy takie... Robimy wyprzedzająco, robimy korytarz. Tworzymy pewien pomost, tak, łączący służby ratownicze z miejscem zdarzenia. No właśnie, to chciałem dopytać, co te nowe przepisy przegłosowane przez posłów oznaczają, bo takie obrazki się obserwuje. No nieraz telewizja jedna czy druga pokazuje, jak się wszyscy rozjeżdżają, kiedy jedzie policja czy jedzie straż pożarna. Tyle, że to za późno, rozumiem, tak? Teraz chodzi o to, że w myśl tych przepisów musimy zrobić to wcześniej. Tak naprawdę można powiedzieć śmiało, że to jest usankcjonowanie kultury jazdy. Mhm. Te przepisy to jest usankcjonowanie kultury jazdy, bo to, co widzimy na drogach teraz, zwyczaj, który już powstał, zwyczaj, który zaczerpnęliśmy z dobrych wzorców, państw, które autostrady, drogi szybkiego ruchu miały wcześniej niż my. Mhm. Więc stamtąd zaczerpnęliśmy tą wiedzę, że no dobrym pomysłem jest właśnie takie pozostawienie swoich samochodów, które nie uczestniczyły w zdarzeniu, żeby te służby ratownicze mogły dojechać. Więc to, zanim przepisy zostały uchwalone, to i tak się w Polsce działo. Oczywiście ktoś powie, a nieprawda, bo przecież mnóstwo widać filmików, gdzie ludzie jadą w ogóle pod tak zwany pod prąd, wykorzystując ten utworzony korytarz życia. Oczywiście, tak zawsze chyba będzie, że mimo tego, że przepisy są, zawsze trafi się jakaś tak zwana czarna owca, która zachowa się no niezgodnie z przepisami. Teraz, jeszcze obecnie, zanim przepisy nie weszły w życie, zachowa się na pewno niemoralnie. Mhm. Ale kiedy przepisy wejdą w życie... Nielegalnie się zachowa. To zachowa się jeszcze nielegalnie. I co za to grozi, jak się tak nielegalnie zachowam? Jeśli coś nie jest ujęte w dane wykroczenie, dane zachowanie niezgodne z prawem, nie jest ujęte w załączniku do rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien, w tak zwanym taryfikatorze, mhm, no to... Wtedy decyduje policjant o tym, jaką grzywnę nałoży. To są widełki między 20 a 500 zł. Pewnie zależy od sytuacji, tak? Zależy od sytuacji, ale tutaj jeśli ktoś powie, bo będą też tacy, którzy powiedzą, 500 zł, co mnie to obchodzi? Przeświadczam, zaświadczam. Policjanci mają też, to nie jest kluczek prawny, to jest nasza procedura wewnętrzna taka, że jeśli policjant zdecyduje, że nastawienie sprawcy do czynu, dane okoliczności czynu wskazują na to, że ta grzywna w wysokości 500 zł będzie za mała, policjant odstąpi od nakładania mandatu i skieruje sprawę do sądu. A tam to już może być i 3000 zł. No dobrze, korytarz życia wiemy, a jazda na suwak. Czym jest? Jazda na suwak to jest tak naprawdę powrót do tego, co już kiedyś było. Ja mogę śmiało powiedzieć, że 30-40 lat temu ludzie, którzy uczyli się na tych adeptów sztuki jazdy samochodem, tych kierowców, już wtedy słyszeli o tym, że jest zasada zamka błyskawicznego. Może nie każdy rozumiał, co to znaczy, ale coś takiego się pojawiało. W Polsce ta zasada, ona zaczęła się rozwijać, kiedy nam się zaczęły pojawiać te drogi, które miały więcej niż dwa pasy w jedną stronę. Mhm. No i wtedy, kiedy jeden z nich w pewnym momencie zanika, no robił się problem. Mhm. Problem był do tego stopnia, że zarządcy dróg, problem ze zmianą tego pasa, tak? O tym tu mowa. Jeden pas się kończy, drugi się ciągnie dalej, prawda? Tak, i ci kierowcy z tego pasa, który się kończy, muszą się jakoś włączyć do tego pasa, który sobie leci dalej. Dokładnie tak. Mhm. I teraz zarządcy dróg nawet pomagali zrozumieć, o co tu chodzi? Jak pomóc, żeby była płynność ruchu lepsza? Mhm. Stawiali znaki. Znaki, które mówiły sugerowany sposób jazdy. I tam było pokazane, tam była przypominajka taka tego właśnie suwaka, tego zamka błyskawicznego. No i w tej chwili ustawodawca nam przyszedł jeszcze bardziej z pomocą, bo niektórzy ludzie i były takie sytuacje, że my musieliśmy w niektórych garnizonach policji organizowaliśmy takie akcje pod nazwą, no trochę żartobliwą, ale szeryf. Mhm. Chodziło nam o to, że te osoby, które nie rozumiały zasady zamka błyskawicznego w jeździe, w ruchu drogowym, no to blokowały ten wspomniany lewy pas, który kończył się za 500 metrów, nie dojeżdżały do końca. I teraz, a propos ustawodawcy i tego przepisu. Blokowały, dlatego że myślały, że ten ktoś... To jest cwaniak po prostu, który chce wykorzystać, podjechać trochę wcześniej, być bliżej, szybciej dojechać. A jednocześnie, same te osoby tamowały ruch, co było wykroczeniem absolutnie. Mhm. I teraz te przepisy, które są, co jest bardzo istotne, żeby też nie nadużywać tego, co ustawodawca zrobił. Tutaj apel do tych, którzy będą musieli, ten pas ich się kończy. To musimy dojechać do końca tego pasa, do tej przeszkody, która na nim jest, do nie tego zwężenia. Nie gdzieś tam wcześniej próbujemy nie, w połowie jeszcze przed zakończeniem. Nie, dojeżdżamy jak najdalej się da i tam próbujemy się włączyć do ruchu. Tam zwalniamy albo nawet zatrzymujemy się i tam zmieniamy pas ruchu, a przy tym nowym przepisie kierowca, który no przy tym naszym przykładzie jedzie prawym pasem ruchu, na którym nie ma utrudnienia, to ten kierowca musi przepuścić, inaczej, użyję słowa, które jest w przepisie, umożliwić wjazd pojazdu bądź zespołu pojazdów z tego lewego pasa, na którym utrudnienie wystąpiło. Tak jak mówiłem, usankcjonowanie kultury jazdy. Mhm. Kara tutaj podobna jak w poprzednim. Kara jest podobna, bo w tej chwili nie ma wskazania w rozporządzeniu, jaka dokładnie ma być za to grzywna. No dobrze, panie inspektorze, to ja mam taki pomysł, by na koniec, myślę, że pan się podpisze, ale sprawdzę, by zaapelować ostatecznie o to, bo przy jednej i przy drugiej sytuacji to się chyba sprawdzi, zaapelować o kulturę i empatię kierowców, żeby się wczuć w sytuację i próbować sobie wyobrazić, co się może wydarzyć, jeśli się nie zachowamy tak, jak powinniśmy, jak te przepisy mówią. Podpisuje się pan? Absolutnie się pod tym podpisuję. Tak naprawdę my na drodze tworzymy pewną taką rodzinę. Może to ktoś powie, że przesadzam, ale nie. To jest pewne takie partnerstwo. No bo każdy z nas może być w takiej sytuacji podobnej, gorszej niż w tej chwili i może nas się odwrócić po prostu przeciwko nam. Tak zwaną czkawką może się odbić. Zupełnie potrzebne. Dogadałem się, proszę państwa, z władzą przy państwa towarzystwie. Podinspektor Radosław Kobryś, bardzo dziękuję. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jestem ciekaw państwa opinii w tej sprawie. Jak najbardziej. 227 polecam zd@polskieradio.pl 71 335. Za chwilę serwis, pogoda i sport. I was born with a trust that didn't survive the white noise of the lines. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. I am the great collector. I tally catalog and hold to the lines. Forgotten scenes of love. Some of them were mine, oh mine. I pick the broken dreams that hang in city center trees. All the love made urgently that gathers in the gutters of your mind. Some of it was mine, oh mine. I was born with a truce that didn't survive the white noise of lies. Oh, the white heat of injustice has taken my eyes. I just wanna get high. Autopromocja. Każdy piątek po 9:00 winien i ma. A w naszym programie do godziny 10:00 będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, finansowych, ale proszę się nie przerażać, proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Tym bardziej, że w audycji, oprócz wymownych wskaźników i ciętych komentarzy, nowy cykl Akcja Giełda, czyli wszystko, co warto wiedzieć o giełdzie papierów wartościowych. Akcja Giełda w winien i ma. W piątki między 9:00 a 10:00. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Na audycję zaprasza sponsor, koncern surowcowo-energetyczny Enea. www.enea.pl. Autopromocja. Zapraszamy